أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر دفع دوهم الله کی بڑی آیت کریمہ کی وهم داراغو چڑوان دی آیتنو کی اللہ علستل قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم كلوي ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم كلوي فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. حرزے کے اللہ وی وی وجنے وہم رازی یرجی سنگے وجنو دوی خو جماعتو نہ جوڑائی دوی خو جماعتو نہ تعمیر کئی نرد پہ اللہ کئی او دفع دوہم کئی چی مشرک لن دی بکار چی دے جماعت جوڑ کی جماعت آبادول جماعت جوڑول دا اسلام نہ دے بلکہ دا اسلام یوکار دے اسلام نم دے دا صحیح عقیدے و دا صحیح عمل دیوتن چی عقیدہ و عمل برابر نہیں نہ دے مسلمان نہ دے اس کا دے دا اسلام کارو نہ کوئی نہ سپے لار جوڑول دا اسلام کار دے اسپتال جوڑول دا اسلام کار دے نو آغا صرف مسلمان نہ کئی بلکہ کافرانم کئی انگریزان تو گورا لاری کسے جوڑائی سڑکو نہ جوڑائی اسپتالو نہ جوڑائی اس دا خود اسلام کارو خوالان کے دا اسلام پا دے کار باندے کافر خو مسلمان نہ جوڑی گی دغرنگ جماعت جوڑول ہم دا اسلام کار دے خو اسلام خو نہ دے کنا اسلام خو نم دا صحیح عقیدے و دا صحیح عمل دے اس چیز تن عقیدہ دا شرک دا نہ دے کا زر جماعتو نہ جوڑ کے نہ سپے اس فائدے نشتا نپلی آیتنو کہ اللہ دفع دا وہم کئی وہم راگو چی سنگے وجنو سنگو سر جنگو کو دوی خو جماعتو نا جوڑائی نو وہم اللہ دفع کئی چی مشرک لن ندی پکار چی جماعت جوڑ کی اللہ رب العزت فرمائی ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر ما كان للمشركين ندی پکار دا پارا دا مشرکانو ایامرو مساجد اللہ چی عبادی دوی جماعتن دا اللہ شاہدین علا انفسیم بالکفری گوائی کون گیری بخبل زاننو باندے بگفر باندے اولائکا حبتوت آمالهم دا کسان برباد دی اغنی کامال دا دوی وفی الناری هم خالدون او پور دا جہنم کے ہم دوی بی امیشا ما کان للمشرکین ایام رو مساجد اللہ ندی پکار دا پار دا مشرکانو ایام رو مساجد اللہ چی عبادی دوی جماعتن دا اللہ سب مشرکی او سب جماعت عبادولی روان دی سوئے سب مشرکی او سب داغل لوزی چی تو سر لوز کے وی وجنا جنگ و سرو کا وپ دی کارون رے دوکن کی چیز خو جماعت جوڑو مو لار جوڑو مو اسپتالون جوڑو ندی پکار دا پار دا مشرکانو چی عبادی دوی جماعتون دا اللہ و جماعت دا اللہ جوڑی شاہدین علا انفسیم بالکفرے پدا سیال کی چی گوائی کون کی دی بخبل زاننو باندے بالکفر پا کفر باندے جماعتم جوڑی او دورنگی پخپل شرک پخپل کفر گوائیم کئی سمت لب شو عقیده دا کفر او دا شرکم دا یو طرف تا اقرار دا دی خبری کئی چیز مشرک ما از کافر ما او بلی غاڑی تا جماعتم جوڑی نو جماعت جوڑو ستاکارو تا خود دا نمسال جوڑو با تا خود چرتا چرچ جوڑو با تا خود چرتا بلس زی جوڑو با جماعت جوڑو الغستاکار ندے اولائی کا حبتوت آمالو ہو دا کسان برباد دی اغنی کا آمال دا دوی کوئے چھ بد آمال نو بد آمال غازم برباد دی نمورات تنا نیک آمال دی یعنی جماعت جوڑو الغخ کارو کر دا اسلام کارو اس کا مسلمان دا کار کڑے وے نو ثواب بو کا نہ بو مسلمان کا جماعت جوڑ کڑے وے نو اجر و بدلہ بے وو کا نہ بو نیک عملو کا نہ نیک کارو خدا نیک کار چی دے مشرک اکڑو دے کافر اکڑو نو اللہ وی حز بدلے نشتا وی اندوستڑے خدے ناراض اندوستڑے او خدے ناراض نن میو تصویر چا شیئر کڑو نو پائی لیکلو اگا یو وطوی وی دا سنگ چلو شو اپلان کو او بیللو اگی سی می فائنل تور سیدلو مونگ او گٹلو مونگ تیو تو اگا تیرو را تور ایدلی ندی چی اندوستر خود ناراضا خبر می دی پورو که اگر آتا یاد شو چی اندوستر خود ناراضا زان ستڑے کے جماعت جوڑے مال خرچ کے دا کار دا نیکے دے دا اسلام کار دے خود تال خوب فائدہ نہ در کئی کا اولائی کا حبتوت آمالوہم دا کسان برباد دیا گا نیک آمال دا دوی یاد ساتے پا شرک سر آمال بربادی گی پا شرک سر آمال بربادی گی امی یشرک باللہ تاسرستو مخ کلوستی و بسورے انعام کے داول لسو اتل لسو انبیاء تذکرہ چے اللہ کی نو اللہ ویلی ولو اشرکو لہبتو عنہم ما کانو یعملون کدوی شرک اکڑے زما سر ایسدار او برخدار جوڑ گئے غالباً 80 نمبر آیات تے نو خام خام برباد بشی اغنی کا عمال چدیدوی عمل کو ان کی اکم نیک اعمال چی گئی اللہ وی اغنی کا اعمال بے برباد چی دغرنگی رستو بناشی. نبی علیہ السلام تو سلام تا اللہ وی لین اشرک تا لیحبتون نعملوک. اے پیغمبرہ کتا زمان سر ایسدار او برخدار جوڑ کرو نخام خاستانی کا عمال ببرباد کرو. نہ چھ پیغمبر اعمال پر شرک بربادی گی نہ دا امتی اعمال پہ بچ پادشی. ہر گناہ اللہ معاف کئی خو شرک نہ معاف کئی. آتا سڑوان دلستی سورہ النساء کے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ شیئا ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یقیناً اللہ نبخی چی صدار جوڑکڑے شی دا اللہ سرا غالباً 48 نمبر آیاتو چی صدار جوڑکڑے شی دا اللہ سرا او دویم غالباً 126 زن لے گو رہے بیا 116 48 و 116 یقیناً اللہ نبخی چی صدار جوڑکڑے شی دا اللہ سرا او بخی اغا گناونا چی سیوار دے ندی خلی من یشاو چا دے چی خوخش سمر پا اخلاص توبو بازی دمرا تا اللہ بغنک خو شرک اللہ و ایزن نماف کن. عیسیٰ علیہ السلام ویلو تاسلستیو پسور مائدہ کے عیسیٰ علیہ السلام تو سلام ویلو انہو من یشرک باللہ یقیناً شان دارے چاچی صدار جوکڑ دا اللہ سرا غالباً 64-65 نمبر آیا تو فقد حرم اللہ علیہ الجنہ تحقیق سرا حرام کڑے دے اللہ پا دبانی جنت. چی صداری دا اللہ سر جوڑ کرو نو دا دا پا دا باندے جنت تا تکس شو اگا حرام شو او بن شو پی. شرک دمرا قبی او دمرا ناکار گناہ دا دلتم وی اولائی کا بی تو تا معلوم دا کسان بر بادی اغنی کامال دا دوی وفی الناری ام خالدون او پور دا جانم کی ام دوی بی امیشا انما یامر مساجد اللہ یقیناً آباد جماعتن دا اللہ. خچ مشرک لن دی پکار چی جماعت جوڑ کی نو جماعت بسوک آباد ہے نو وارا. انما یامر مساجد اللہ یقیناً آباد بجماعتن دا اللہ من حسوک آمن باللہ چی مان روڑی پا اللہ باندے والیوم الاخر او پرد رستنے باندے وقام صلاتا. دارت خی چی جمعہ جوڑول کار دے اسلام دے خو جمعہ جوڑول اسلام نہ دے. اسلام سے شیرے اسلام سے شیرے دا خبر من الورا من آمن باللہ اغا چاچی ایمان روڑو پا اللہ باندے والیوم الاخر او پورد رستنے باندے وقام صلاتا او جاری کرو من لران وآت الزکاتا او ورکو زکات لران ولم یخشا الا اللہ او نیریگی بید اللہ ند بلچا فاسا اولائکا نو قریب دی دا کسان ایکونو من المحتدین تشیدوی دا سملار مندن کنا. انما یامر مساجد اللہ یقیناً آبادی با جماعتنا دا اللہ اغسو چیمان روڑی پا اللہ باندے او پرد رستنے باندے او جاری کئی مزلر او ورکی زکاة لار او نیری کی بید اللہ نا دبل چا. عمر دل جماعت بسوک جوڑے اغا سڑے چی ایمان پا اللہ وی نو مشرقم اللہ منی اللہ نمانی مشرقم اللہ منی. آمن باللہ چی ایمان روڑی پا یو والی دا اللہ مشرق اللہ منی خو یوی نمانی مشرق اللہ منی خو اللہ یو نمانی پخپل ذات او صفاتو کی. چاول صفاتو کی صداران او برخداران جوڑ کری دی او چاول ذرب ذات کی صداران جوڑ کری دی. نیوی ذکر کو آمن باللہ چیمان روڑی پی یووالی دا اللہ باندے اشارہ کئی عقیدی را توحید تا ستا عقیدی را توحید. دویم ذکر کئی والیوم الاخرے آپ اور رستنے باندھے والیوم الاخر او پورز رستنے باندے یوم الاخر دا قیامت رزت ہوئے زکر داخر نے ورستا ددین رستو ہمیشہ رز بی پا جنتیانو او ددین رستو ہمیشہ شپ بی پا جہنم یانو باند داخر نے ورستا وقام سولانتا او جاری کرو مزلر آمن باللہ والیوم الاخر پسی اقام سولات روڑو اشارہ دی خبر تا کئی مزبا اس فائدہ در کئی مزبا اس فائدہ در کئی کل جتا ایمان روڑے پا یو والد اللہ آپ رز دا آخرت باندے دا یقین ستاراشی چی اورز راندن گشتا اللہ تا با پورتا کیگم حساب و کتاب برا سرکے نو اس منس تا ادرے گا نو ام دغا منس چی پس دری عقیدے نو اوشی نو دا منس اسولات و معراج المؤمن چی پیو قدم تر عرش پوری رسی مالی دلے دے رفتار دا درویشا اسولات و معراج المؤمن منس دا دا مؤمن معراج دے گویا کہ تچی منس تا ادرے دے او سا عقیدہ برابر دا عقیدہ دا توحید دا او ایمان پا آخرت تے مضبوط تے نو گویا کہ جستا تعلق ڈائریک دا عرش والا سر جوڑ شو پوئے گیا با خبر ہوگا نا پوئے ستا کلام او ستا خبری دا دا چا سر شورو شوے دا دا اللہ سر شورو شو کل جوے چرا اللہ دی ما سر خبری ہوگی نو قرآن وایا در اللہ خبری آج کل زڑ دیوشی چی زد اللہ سر خبری کول غوارم منس تو درے گا دا منس کول دا اللہ سر خبری دی ابھی ہمخ کیوئی و آتا زکاة چی منس دے برابر شو نو زکاة بم برابر شو اگر دا مخ کی دو نو نمونس کوا زکات ور کوا نو سپی ان دوستڑے اما خبر رکا ولم یخشا الا اللہ او نی یریگی بے دا اللہ نا دا بلچا یر دا چھانا سا دی دا اللہ نا دیکھ اشارہ کئی جہاد تا ست اشارہ کئی جہاد تا اشارہ کئی او دا قائدتا سو لستے و پسور انفال کے پنجم قاعده وا چې میدان جنگ کې يرد الله نه بکه دا الله نه سیوا د بل چا نه بنه یریږي دا غي پنجم قاعده بحث اومدل تر وړو ولم يخشى الا الله او نه یریږي به دا الله نه د بل چا ير بد چا نه گئی دا الله نه بکه دینه بنه یریږي چې دشمن سوپر پاور دی او دا دی او هغه دی نه ير بد الله نه کې نہ اس کل چی دا صفات در کرال سو پینز سو پینز دا پینز صفات در کرال فاسا اولائکا یکونو من المعتدین فاسا اولائکا نو قریب دی دا کسان ایکونو من المومنین ایکونو من المعتدین چی شیدوی دا سملار مندن کنا اس با سملار مومن اس با سملار مومے چی کل دا صفات در کرالل اس امکان دلی خبر دے یقینی خبر دا چی تبوسا سملار مومے اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام اجعلتم سقایت الحاج بلوہا یعنی جتا سوائے وی وجنے ہو جنگ وزر ہوگے دا خو دم رخ خلق دی چی دا جیانو خدمت کئی او بیت اللہ تعمیر کئی سکئی دا جیانو خدمت کئی او دورنگی بیت اللہ تعمیر کئی نو بیم وجنو نو اللہ وی وورا اجال تم سے قائت الحاج آیا گرز ویتانسو سے قائت الحاج او بس کل پانجیانو باندی سے قایا دا سی او لفظ بروس دراشی بسور یوسف کی پوګه به خبرو کنه داسې لفظ به التمرازي اجال تم سے قایت الحاجی آیا گرزوی تانسو او بس کل پا جانو باندی و امارت المجد الحرام او جوڑول دا مجد آرام کمن پشان دا غچاری آیا دے پشان دا غچاری آمن باللہ چیمان روڑی پا اللہ باندی والیوم الاخری او برج رستنے باندی و جاہدا فی سبیل اللہ ولم يخشى الا الله وجاهد في سبيل الله او جهاد کوي په لار د الله کې لا يستوون عند الله برابر دي برابر دي یو په غلط عقیده سره دا جیانو خدمت کوي یو په غلط عقیده سره بیت الله تعمیر کوي او بل پا صحیح عقیده سر لگیا دے ایمان پیو والی دا اللہ دے پر جرستنے رے او جیاد کئی پلار دا اللہ کے مالی و جانی قربانی ورکئی دوانا برابر دی لا یستونا عند اللہ ندی برابر دا دوانا پنیز دا اللہ باندے اللہ وی زما پنیز دا دوانا ندی برابر یو ڈندے و یو لی دن کے برابر دی برابر دی یو مالدار دے او بل غریب دے برابر دی دا یو مالدار دے پا اعتبار دا عقیدی او دا عمل او بل غریب دے پا اعتبار دا عقیدی او دا عمل عقیدی ام تبا دا عمل ام برباد دے دوانا برابر دی نانا لا یستون عند اللہ نو چن دی برابر نو جنگ و سر اولی نکے وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اللہ توفیق نور کئی قوم ظالمانو تا الذین آمنوا اس بشارت ذکر کئی سے ذکر کئی بشارت شبہات دفشو اس کا پاسی دی دکور نووتی ہجرت تیو کو جہاد دیو کو سجو کڑل ہجرت تیو کو جہاد دیو کو ہجرت دسر پارا ہجرت دسر پارا وجاہدو ہجرت دسر پارا وجاہدو فی سبیل اللہ جہاد د پارا دانا چی بل سوکتے بل مطلب واخلی 49 کروڑ د پارا سر پارا 49 کروڑ د پارا اسے نہ چاغ مطلب تے سوک واخلی نہ ہاجرو خود سر پارا وجاہدو جہاد د پارا اللہ دین آمن بشارت ذکر کی خوشخبری اللہ دین آمنو آگا سانچی مانی روڑو پس باندے پا یوالی دا اللہ او پا رج رستنے مخکمول اس دل کنا او مگ دیشارہ کئی اللہ دین آمنو آگا سانچی مانی روڑو وہاں جرو او چلے و لگولا و جاہدو او لارو گزو کے تبلیغ کو داسی وای ولی وسړیا دا وای چې ان فیرو خفافا و ثقالا زغلی کا بستر د زری او کا بستر د سره نه اجتماع چرانی زدی شي بیا و تو ګور زی په زی به سټیکر د ګوري ان فیرو خفافا و ثقالا حالان کې وته لګ مخ کې و پسی وای ان فیرو خفافا و ثقالا نوے مخ کیوں پسی ہوا ہے وجاہدو فی سبیل اللہ وہ پسی سوئی زغلے کسپکیوں کا درانے او جہادو کے پلار دا اللہ کی نہ جہاد کٹ کو او صرف دا جملے ہو لگولا ان پھر روخ فافم وزقالا اوزے کسپکی کا درانے ندوی لکلی اوزے کا بسترد سری او کا بسترد سرن نہیں وہی اوزے اجتماع را پار وہی اللہ وہی چوزے 49 کروڑ وہ لگ مخ کی جملے ہو سر ہوا ہے کہ مخ کے سوئی اسے خود اثر پارا وجاہدو فی سبیل اللہ ندل تموئی حاجرو الکسان چی ایمان روڑو و حاجرو او حجرت یوکو وجاہدو او جہاد یوکڑو فی سبیل اللہ پلار دا اللہ کے نام نمود دا پارنا زان خودن دا پارنا بلکہ دا سر پارا فی سبیل اللہ بے اموالہم پلگول دا مالون سرا و انفسیم او پکڑول دا زاندون سرا چا مالی جہاد وکړو او چا بدنی جہاد وکړو او چا دعاڼ وکړه. اعظم درجتن عند اللہ, کلام دا سڑے لہم اعظم درجتن عند اللہ, ددوی دا پارا لوی درجی دی پنیز دا اللہ, ددوی دا پارا لوی درجی دی. اعظم صیغہ دے اسم تبذیل, ددوی دا پارا لوی درجی دی پنیز دا اللہ بندے. 49 کروڑ نہیں آدھی خان, 49 کروڑ نہیں آدھی, سوئی آزم درجتن لوی درجی دی. نچی اوشی تا اللہ لوی ہوئے او بیاوی لوی آزمو, یو عظیمی کنا یو آزمو پوگی بخبرو کنا سپر لیڈی و ڈگری چوتا ہوئے پوگی بخبرو کنا آزمو سیغہ دے اسم تبذیل د دوی د پارا لوی درجی دی پنیز دا اللہ بند. خلکو تا بس پخ کارے سر کے بد خور انختی پا محاز بجنگے گے وینی پر دا بدن نبائی گی دا سی بخ کارے جی خلق بوی لیوانے دے. خو یاد ساتا تعالی اللہ لوی درجی مقرر کردی, تعالی اللہ لوی درجی مقرر کردی, خلق بوی مند دا اوزگار دی جی پا محاز کے پراتی دیو جنگی گی دا مند لیوانی دی. سوک بوئی دا چھے جنٹان دیو, سوک بوئی دا چھے جنٹان خوستا دا پارا لوی درجی دی دا چا پنیز دا اللہ پنیز. نہ تخلقو لا جنگی کی کہا اللہ لا اللہ لا نو اللہ بلوی درجی در کئی کنا تسغم کی. وَأُولَائِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ او دا کسان امدی دی ناکاما دا سی وئی دا سی وئی فائزون یادئی دا کسان امدی دی کامیاب. قد افلح المؤمنون کامیابی کی سوک کامیابی کی سوک مومنان ثابت دا شو چی دا جہاد کی دا کامل مومن دے. زکوی و اولائک هم الفائزون تش پدی ندا جش پک پک نمبر نور ٹول تقاضی ہو تش دا شے ندے چروٹے بلگو خرو خوب بکم گو او چکین نو بیاد پورش کور نوزی او دا غرنگی خوب تا چی ورپروزی یو پیرنو بیا بڑی چاپلار را پاس ہے تش پدی جنت ندے تش پدی جنت ندے تاسڑوان دیو لستل ام حسبتم ان تترکو ولما یعلم اللہ الذین جاہدو منکو ستادا گمان رانشی چی زب جیاد نکو موزب جنت تزم نا نا یاد ساتا چی جہاد راغو جہاد دیو نکو جنت تنشت لے گو. مم ماتا ولم یغزو ولم یحدث بھی نفسو ماتا لا شبت من نفاق. نبی علیہ السلام فرمائی یو تن مرشو او دا غزا ندہ کڑے جہاد ندے کڑے او نی پزڑکے دا جہاد شوقو یاد ساتے دا تن مرشو پسانگ دا منافقت بندے تو خود دنیا نا منافق لاڑے او قرآن وی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار منافقان دا کافران نا پاغ قطع تفکر جہنم کی وی اور تا بخنیز دی بھی پوگی بخبر ہو کنے پوگی. وولائک هم الفائزون یبشرهم ربهم زیر ورکی دویتا ربهم رب ددوی برحمت منو پا میرو بانتیا سرا دخبل طرفنا و رضوان او پر زامنتیا سرا و اللہ دخبل میرو بانتیا زیر در گئی اللہ دخبل رضا زیر در گئی چه زد نرازی ما رضی اللہ عنہم و رضوان خوشحال بی اللہ ددوینا او دوی بی خوشحال دا اللہ نا. یا ایتو ہن نفس المطمئن ارجعی الی ربک راضیت مرضیا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. نو دلتم وی یبشرهم ربهم زیر ورکی دویتا یا زیر بورکی دویتا رب ددوی برحمت منو پا میرو بانتیا سرا دخبل طرفنا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره وزير ولا ورقي دمر بوقت يا فرشتي ولا زير ورقي خالدي ورزوان او برزامن تیاسرا و جنات او بجنتن سرا د جن زیر ور کئی لهم فیها نعیم مقیم د دید پارا فیها پدی جنت کی بئی نعیم مقیم نعمتنا میشا و سار پارا نعمتنا میشا بئی خالدین فیها ابدا سور زور پارا بے خالدین فیہا ابدا ہمیشہ بھئی بڑی کے ہمیشہ کل کل سڑے یو زیتا دن نشی وہ لگا پا کنٹریکٹ ہو کنا پوخی وہ انہا نا پوخی مر اغور دن نشی خو اکثر اگا محکم ختم شی سو جی اگا محکم ختم شی یا وہ لگا غن اوزے بس غن ختم کی انہوی بردی کی نہ ہمیشہ غن شو کنا نہ بیاو پسی وہی ابدا خالدین فیہا ابدا ہمیشہ بے بری کے ہمیشہ ان اللہ عندہ اجر عظیم یقینا اللہ عندہ دسرا اجر عظیم اجر دے لوی واللہ سر لوی اجر دے اللہ سر لوی اجر دے نو چار کلت دا اللہ موتیو تابدار بند جوڑ کے نو اللہ تعالی لوی اجر درکی اور لوی بدلے بدر کئی نرم انشاءاللہ بیا ہوئی ما کان للمشرکین ندی پکار د پاره د مشرکانو ایامرو مساجد الله چا باد دوی جمعه تن د الله گواہی کون گیری بخبل زانونو باندې بالکل پر بکفر باندې دا کسان برباد دی غنی کمال د دوی و فی النار هم خالدون او پور د جهنم کوم دی به همیشه انما یامر مساجد اللہ یقینا ابادی جمعتن دا اللہ یقینا ابادی بجمعتن دا اللہ غسوک چی ایمان روڑی پہ ہواری دا اللہ باندی او پر درستنے باندی او جاری کئی مندر او برکی زکاة لرام او نیری گی بے دا اللہ ند بلچا نو قریب لی دا کسان چی شیبا من المحتدین دا سملار مندن کنا آیا گر زوی تاسو سقایت الحاج جی اوبس کل پاجانو باندیو جوڑو دمج دے آرام پشان دا غچا چی ایمان روڑی پیو والی دا اللہ باندی او پورا درستو نے باندیو چیاد کی پلار دا اللہ کی ندی برابر پنیز دا اللہ باندی او اللہ توفیق نور کئی قوم ظالمانو تا اللہ دین آمنو آکا سانچی ایمان روڑو او حجرتیو کو جیادیو کو پلار دا اللہ کی بے اموالی پلگو لد مالو نسرا وانفسی مو پکڑو لد زانو نسرا اعظم درجتا عند اللہ دا دوی دا پارا لوی درجی دی پنیز دا اللہ باندی اولائک هم الفائزون او دا کسانم دیدی کامیاب یبشرهم ربهم برحمت منو اروان دلستیو سورہ آل عمران کی فمن زوزح عن النار ادخل الجنة فقد فاز اولائک هم الفائزون سوچ جہنم نبچو دنشو جنتا فقط فاز نہ تحقیق سرا دیشو زندہ باد دیشو کامیاب نہ دل تموی و اولائک هم الفائدون او دا کسانم دیدی کامیاب یبشرهم ربهم برحمت منو زیر ورکی بیتا رب دوی پا میرو بانتیا سر دخپل طرفنا او پر زامنتیا سر و جنتنا و جناتنا و پا جنتنا سر لهم فیها نعیم مقیم دوی دپارا پا دی که بی نعمتنا میشا خالدین فیہا ابدا ہمیشہ بھئی بری کے ہمیشہ ان اللہ اندہو اجر عظیم یقینا اللہ چلے دسر دے اجر عظیم اجر لوی